کافی جلد اول باب عقل حدیث شماره 11 باز حدیث از پیغمبره. یه قسمتی از حدیث رو تقریبا آخرش رو من دارم میخونم، وگرنه حدیث طولانی تره. حضرت فرمودن ما عدل عبد فرائض الله حتی ما عدل عبد الف و دال ادا نکرده بنده ای عبدی فرائض خدایی را حتی تا اینکه چی؟ دقت کنی، ما عدل عبد فرائض الله حتی بنده ای عبدی فرائض واجبات دستورات اوامر الله را ادا نکرده است حتی عقل عنه، تا اینکه در مورد خدا و امر خدا تعقل کند. یعنی چی؟ یعنی بنده نماز بخونم، خب فریضه الهیه، روزه بگیرم فریضه الهیه، حج برم فریضه الهیه، اما روی این عملم احساساتمه، هیجانمه، عادتمه، چشم هم چشمیمه، مسائل گوناگونه، برای این نیست که روش اندیشیدم. آقا چرا نماز میخونی؟ محبوبم میخواد، اونی که او میخواد بهترینه، وقتی او میخواد پس باید انجام داد. نماز میخونم برای اینکه ثروتم زیاد بشه، پس شما نماز به خاطر خدا نمیخونی، به خاطر ثروت میخونی. نماز میخونم به خاطر اینکه بهشت برم، پس شما نماز برای خدا نمیخوای، برای بهشت میخوای. نماز میخونم دیسک کمر نگیرم، روزه میگیرم چربی بدنم چنین بشه، پس این تعقل روی عبادت نیست. نماز میخونم چرا؟ چون خدای من بهترین است، خدای من برترین است. الله اکبر من ما ان یوسف، وقتی اکبر است امر او، دستور تو، او خواست او از همه چی بالاتره، لذا چی میخوای؟ اصلا من کیم که چیزی بخوام؟ هر چی او گفت. بارها گفتم بازم بگم، غلامی رو آوردن به مرد خدایی خدمت کنه، پرسید نامت چیست؟ گفت آنچه تو خانی. خوراکت چیست؟ آنچه تو خورانی. پوشاکت چیست؟ آنچه تو پوشانی. خواستت چیست؟ بنده را با خواسته چه کار؟ هرچه تو فرمانی. عابد غش کرد، وقتی به هوش آمد گفتن چی شد؟ گفت در تمام عمر یه روز خدا رو اینجوری عبادت نکرده. نامت چیست؟ تا تو چه خانی. لباست چیست؟ من دلم میخواد این مدل بپوشم. تا تو چه خواهی. خوراکت چیست؟ من دلم میخواد این غذا رو بخورم. آه خدا گفته حرامه، نمیتونی بخوری، پس اون چه تو مقدر میکنی. خواستت چیست؟ هر چه تو فرمانی. این میشه عبد. این عبودیت جز با تعقل میتونه حاصل بشه؟ لذا حضرت چی فرمودن؟ ما عدل عبد فرائض الله حتی عقل عنه ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. اصول کافی عاقل. ولا بلغ جمیع العابدین، همه عبادت کنندگان نمیرسند، دست نمییابند فی فضل عبادتهم، در اون ارزش و فضلی که در عبادتشون براشون حاصل میشه. ما بلغ العالق، اون چیزی که عاقل، عاقل بهش میرسه. یعنی جمیع عبادت کنندگان بذار یک کفه، عبادت عاقلانه رو بذار یک کفه. اون عبادت عاقلانه، اون چه از فضل و عنایت الهی که گیرش میاد و به او میرسد، با اونی که همه بهش میرسن قابل مقایسه نیست. یه بار دیگه روایت رو میخونم. ما عدل عبد فرائض الله حتی عقل عنه ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقل.